أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم تنا إنك أنت العليم الحكيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة مدنی سورة ترتیب دا سورتونو کې 58 اته 50 او ترتیب د نزول کې یوصل 50 پس سورۃ المنافقون نازل شوه. مخکې سورۃ سرا ربط په غنوا جوړه اول اوجا مکی صورت کے نلسم آیات کے ویلیو دا آیات آخر کے چیر قرآن تکذیب کئی نو جہنمی لیو اللذین کفرو و کذبو بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم. چې دا قرآن تکذیب کوي نو جهنمی دی. په دې صورت کې یو لسم آیات کې وایي مجادله کې والذین اوتوا العلم درجات چې دا قرآن علم ورسره وي نو الله پنځ اوچتے درجے والا دے مخی صورت کیوئی نلسم آیات کے چیر قرآن تکذیب کئی نو جہنمی دے. دی صورت کے یو لسم آیات کیوئی چیر قرآن علم و سرعی تو دا اللہ پنیز داغ درجے اوچتا دا. دویم آجا مخی صورت کے شلم آیات کے ویلیو دنیا پاکی کا جان پوئے کئی مخی صورت کے شلم آیات کے سپکاوے دا دنیا ذکر کڑے ہو دنیا مال او دولت باندې فخر کولی نو په دې صورت کې وایي یو لسمات کې ولسمات کې 17 لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. دی صورت کے واللہ سمیات کے ہوئی چی مال او اولاد دادا نسا لرکول نشی موقع صورت کے ہوئی دنیا پا حقیقت زان پوئی کا زیب و زینت تے فخر دے پدی صورت کے ہوئی واللہ سمیات کے لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا سو عذاب دن لرکول نشی. درے موجا موقع صورت کے بیان دا جہاد او دا انفاق و موقع صورت کے بیان دا جہاد او دا انفاق و دی صورت کے زجر اور کئی متکاسلین اتا دی صورت کے زجر اور اٹن اور کئی متکاسلین اتا. سلورم آوجہ مخی صورت کے سلورم آیات کے ویلیو یعلم ما یلج فی الارض وی مخی صورت کے سلورم آیات کے ویلیو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها اللہ پوئی کی پاغی چزمگا کی ننو دی یا برخی جی. پدی صورت کے مجادلہ کے وم آیات کی ہوئی آیت نمبر 7 کے شاء اللہ تاسو سری دے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو ما هم اللہ دئی سرے دے چی دئی حرج کی پنزم آو جا مکی صورت کے ترغیب الالانفاق ہو مکی صورت کے ترغیب الالانفاق نبدی صورت کے پدی صورت کے ان ترغیب اور کئی انفاق تھا. دولت سمیات کے شکل جرگی لزئی میٹنگ لزئی اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدین اجواکم صدقہ نو صدقہ جان سریو سی مکی صورت کے ترغیب الالانفاق کو دی صورت کی ہوئی جرگے لزئی میٹل لزئی نو انفاق جان سرا صدقہ او سی نورم وجوہات سر ربط امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے و کفارے دا زہار باندے زہار چی خزی تا سڑے ہوئی انتی علیہ کا زہر امی دار جاہیلیت طلاقو تو پا ما بانی پشان دا شاد مور زمائے انتی علیہ کا زہر امی دیتا زہار ہوئی. دوی میات کی بیان کہ اللذین زاہرونا دارا جاہلیت طلاق کو قرآن پا دی ردو کو دی کفارہ مقرر کا او ده طلاق ځان له احکام رولې گو دانګي دا صورت ممتاز ده پدریو زواجرو منافقان تا پلفظ عالم سرا دا صورت ممتاز ده پدریو زواجرو منافقان تا پلفظ عالم سرا دانګي دا صورت ممتاز ده ونهم آیات باندی آیت نمبر 9 چی جرگی دا قرآن سنت خلاف مکوئی دانگی دا صورت ممتاز دے ویو لسم آیات تفسحو فی المجالس دانگی دا صورت ممتاز دے و دولا سمیات فقدمو بین ایدین جواکم صدقا دانگی دا صورت ممتاز دے پا اول آیات باندے او پا یو اسمو دو اسم آیات باندے خلاصر صورت سورت کی رد درس میں باطل کئی سورت کے رد درس میں باطل کئی جاہلیت کے وے خزت ہوئے انت علی کا ظہر امی تو پا ماں بانی پشاند شاد امور زمائے اندار جاہلیت طلاقو دیبانی رد کئی او دیکھ کفارہ مقرر کئی سورت کے دریز زواجر اور کئی رٹنی اور کئی دریز منافقان اتا او دریز قیدی ذکر کئی دپار تنظیم اشارہ دے خبر تا چې منافقان دای په خلاف کوي د تنظیمو درې قاعده ذکر کوي د تنظیم ولفظ یا ایو الذین آمنوا سرا او درې زواجر ور کوي منافقان تا پلفظ دا علم ترا سرا درے قیدی دا تنظیم دا پلفظ دا یا ایو اللذین آمنو سرا ذکر کئی اولا قیدہ نہم آیات کے یا ایو اللذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول جرگے کوئی قرآن و سنت خلاف جرگے مک کوئی میٹنگ کے شورا کے قرآن و سنت نہ خلاف مک کوئی بے مقاعدہ یو لسمیا کی یا ایو الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم اے مومنانو مجالسو کے فراستیا راولی تفسحوا فی المجالس درہم قیدہ دولسم آیات کے یا ایو الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا دریم قیدہ جرګه کوي نو مخکې د مال صدقه او صحیح شورا لذي صدقه او صح او بیا درې زواجر ورکه منافقان وتا کوم منافقان دې دورانی کوشش کوي نو په لفظ عالم سرا سرا درې زواجر ورکه اول زجر و میاد کے علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض منافقا کتپٹ جرگے کے نو اللہ و امات پترا دوین ذل زجر ورکی منافق دا فاتم آیات کی علم ترین النزین نوہو عن النجوام دوین ذل آتم آیات کی جدا قرآن سنت خلاف جرگے والے کے دین اخو منکڑی سی یہی تاسو درین ذل لفظ علم سوال لسم ایاد کی علم ترین اللذین تولو قوما وزب اللہ علیہم آئین گوری تو چواری دل دی آقوم تا چدا اللہ غضب پاگئی شویرے نو درے قیدی دا تنظیم او درے زواجر مومنانو تا ترجمہ قد سمع اللہ قال اللتی تجادلک فی زوجہا و تشکی الاللہ اوس ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی دے آخ الخزتا خول بنت سالبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغیتے ہو اخ الخزتا انت علیک زہر امی تو پما بانی پشاند شاد مور زمائے طلاق اور کو در جاہلیت طلاقو ا نبی علیہ السلام تراله سے کہے تے کولو چې زما لوی بچی ټول عمر مینه د خدمت کو زبر چر تا زما ناول د صورت کې راغې بیان کړي چا تنظیم کې ګور برالو سړے خاون دار کور امیر دے خزا دار کور ناظم دے او بچی چیزی دا عراقین دی دا جماعت او ندتا کور تنظیم گرد ورد شو پریشانی را اقلا تنظیم کی چه پریشانی را شی خفگان را شی تول عراقین گرد ورد شی نبی علیہ السلام تا غر اقلا او شکایت کولو خاون خلاف قَلَنْ سَمِعَ اللَّهُ وَدَاكِنْ سَرَا عَوْرِ اللَّهُ قَالَ النَّتِيوِ نَادَهَا وَخَذِنْ تُجَادِلُكَا تِجَگَرَكَئِ تَاسَرَا بَاسِ قُلُ تَاسَرَا جَگَرَ قُلَ تَاسَرَ فِي زَوْجِهَا وَبَارَنَا خَوَنْ قَلْكِ وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهُ عَشِكَئِتِ قُلُ اللَّهَ یو شکایت الاللہ دے او یو شکایت من اللہ دے شکایت الاللہ دا جائز دے اللہ لخفل غم او خفل درد کارکول یو شکایت من اللہ دے دا اللہ نا شکایت کول اللہ نا گلے کول دا جائز ندی یعقوب علیہ السلام عام اللہ لا شکایت الی اللہ کئی اللہ لقب الغم کار کئی سورہ یوسف دیا اللہ سمجھ پارا کے آت نمبر چیئے سیکے قال انما اشکو بسی وحنی الی اللہ قال اویلی اقم علیہ السلام انما اشکو بسی یقین انزاؤ ظاہر ما بس اقفل درداؤ و حضن اقفل غماؤ الاللہ اللہ تام ذقفل غماؤ دکارکما انما اشکو بسی و حضن الاللہ یقین انزاؤ کارکما اقفل درداؤ اقفل غماؤ الاللہ اللہ تام شکایت الاللہ اشکو بسی و حضن الاللہ عادلت ہم اللہ لخفل غم کا رکھئی و تشتکی الاللہ او فریاد کلو اللہ تام واللہ یسمعو او اللہ اوری تحاورکم او ساسد دوار بحثام ان اللہ یقینا اللہ سمیعن بصیر سمیعن اوریدن کے لئے بصیر لیدن کے لئے اللذین ہا کسان یظاہرون شزہار کئی اغی من کم نتاسنا من نسائم دا خضو ددئینا ما ہننا ندی دا خضی ددئی اماتیم میان دے ددئی ان اماتوم ندی میان دے ددئی اللہ اللہ ایم گرہا ولدنا تی پیدا کری دی دئی لرا و انم یکنن دئی لیقولونا خام خواہی دئی منکرانا بنا خبرہ ناشنا خبرہ ناروا خبرہ من القول دوینانا وزورا ادروغا وین اللہ ہمیشہ کا اللہ پاک لعفون خام خوافک ان کے لئے غفور بخون کے لئے والنزین او حاکسان یو ظاہرون او شزہار کے یغین من نسائم داخلو قلونا پائی بانی ردو کو ادا رسم باطل دے او دا ظاہر کفارہ مقرر کا والنزین او حاکسان یو ظاہرون او اظہار کئی غی من نسائم لخذ اقفلونا ثم یعودونا بیارا گرزی دیں لما حوستا قالو چویلیو دیں و تحریر رقمت نوازادون دیں رقمت غلام من قبل یتماسا مخیر یوزے کے دونا ذالکم دانگی کے دل تاسو تو آدونا پندر کلیشی تاسو تاو بھی پدیر سراو واللہ واللہ پاکرے بی ما پابانی تا ملونا چکوئی تاسو خبیر خبردار نین فمحلہ میں جدو پس چاچی ان منتلاو فمحلہ میں جد فَسْيَاكُنْ مُنْتَلْ فَسْيَامُنُ رُجِبَنِ سِي شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ دوامیہ سے پر لفظے پیدر پی من قبل یتماساو مکنے اوزے کے دوناو فَمَلَّمْ يَسْتَتِعُ فَدَشَاشِ تَاكَتْنِوِ فَيْتَعَامُنُ خُرَاكُ وَرْكُلِ ڈوڑے ورکولی سی تیناو مسکینن سپیتو مسکینانو تاؤں غلام ازادو نسکولے روجی مبیا دو میاشتی نیسی پر لپسی او که دائی طاقتی نی بیاش پیتو مسکنانو تا دو افتر اوٹھائی ذالکاو دا حکم دا اللہ نے لیتو منو باللہ دیا پانا کیمان روڑی پا اللہ ماننی و رسولی او پا پیامر دا اللہ و تلک حدود اللہ آدھا قانین دا اللہ نی دا پولی دا اللہ نی ولل کافرین او اشتر کافران اللہ عذاب علیم عذاب دردناکا تخیب دنیاوی ان اللذین بشکا کسان بخان دون اللہ چی خلاف قید دا اللہ ورسولا حال پیمبر دا اللہ کبیتو پلانا سینی زلیل سیر پلانا سینی کما کبیت اللذین لکا سنگا چی پلانا سیو آکسان من قابل امتی موکن دینو وقد انزلنا او پدا کی سرارا لکلی دمونگا آیات بیناتین دلائل واضحا وللکافرین اشتر کافران لنا عذاب مہین عذاب رسوان کون کے یوم اذکر یوم یاد کہا رضا یوم سوم اللہ یوم سوم اللہ وخی اصلا پس ایخوا لرکی نانتا تو بس دا نورم رویخ کنا جدا ما سمنی رپنا پس ایخوا لرکی نانتا یوم یا باسوم اللہ آرز یا کیا آرز یا باسوم اللہ چی پورتمکی دیلر اللہ جمعیان طولہ فرنب اوم پس خبر وکی دیلر بما عملو پس آمدائن چی ریکڑی آساہ اللہ شمیر لی دیلر اللہ ونسوہو او دای هر کړه نه خپل ځانو خپل مل هر کړه دې وانا وانا کل سین شهید او الله پاریو سین باندې غانه اوس اول ذ لفظ علمو علم ترى ان غنتا ان الله یقینن الله یا لم پویږي ما پابانی پی سماواتی چی اسمانو کی و ما فلا دو آہاں چی پزمکو کی ما یکونو نوی من نجواؤ دجر گینا سلاسا تین درے کسان اللہ ہواؤ مگر دالاؤ رابع اومو سلو رمد دیوی ولا خمسا تین آن پینزو اللہ ہوا مگر دا اللہ سادی سومو شپاگم دیوی ولا ادنا انکم من ذالکاو ندین ولا اکثر انزیاتو اللہ ہوا مگر دا اللہ ما ہم دی سریر اینما کانو کمی کی جیوی دی سمی نبی اومو بیاما خبر کی دی لراؤ بما پابانی عملو چکڑی نئی یوم القیامة پرن قیامتا قیامت کے بعد جزا و سزا دامل اور کولے کی گی ان اللہ یقینن اللہ بکل شئن علیم ان اللہ یقینن اللہ بکل نسین پاریو سیز باننی علیم پویانین علم ترا او دین دل لفظ علم ذکر کئی علم ترا این گنتا الالنزین حاک سانتا نوہو چمن کریسیو ان نجوا دولت جرگونا ثم يعودون بیا را گردی رئی لما حاسدتا نهو چمن کلیسی ویدان ہو ددینا ویتنا جو نبیل اسمیں آجر کے کئی بیل اسمیں پا گناہ سرا پا خورولو دا شرک سرا والعدوان آو پا زیادتی سرا اسم شرک عدوان بیدتا وَمَا سِيَتِ الرَّسُولِ او پا خلاف دا پیغمبر علیہ السلام کے وَإِذَا جَاؤُكَ او کلا شراشی نہیں تاتا حَيَّو کا پیش کشیر کئی نہیں تاتا بِمَا پَابَنِ لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ پیش کشیر لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ کی پیش کشی نظر کری تا تا پاغیبان اللہ ویقولونا آوائی منافقان فی انفسهم فقلو ذرنو کے لولا یعذبون اللہ لولا یعذبون اللہ لولا یعذبون اللہ کچری سزا نہیں اور کرے کچری سزا نرا کئی مونتا اللہ بما پابانے نقولو چوائی مونگا حد بوم جاننام اگو رسوئی جادہ الانون وقتی حد بوم جاننام کافرین دیلنا جاننام یسلونام دنا بچری جانم تا پبے سلم سیر پس بس دے درا تن نہ جانم اولا قاعدہ دو تنظیم دے جماعت مومنان تا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اذا تناجیتم یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اذا تناجیتم کلا چی جرگے کوئی تانسو فلا تتناجو پس جرگم کوئی بلیس میں پا گناہ سرا والو دوانو او پس زیادی سرا پس شرک او پا بیدت سرا وما سیت رسول او پا خلاف دا پیغمبر علیہ السلام کی وتناجو او جرگے کوئی بل بل رہی پتو ہی سراؤ و تقوی او پتقوی سراؤ رولمانی مانا کئی برو تقوی توحید و سنت و تقو اللہ اللذی او اینگی دا اللہ حغن ذاتنا الہی تونسرون چیدی اللہ تبا و پسکل شیطان سو انما النجوى یقینا غلط جرگا من الشیطان هذا شیطان لنا لیازن الذین لیرا پارا چیم جن کیا کسان آمنو چی مومنن لی ولیس من زوان ایمو آنلے دا شیطان سر رسون کے دیتا شیطان سر برام الا بیز اللہ مگر پوکم دا اللہ وعلى الله يفعل برني فليتوكل المؤمنون فالزان يصفر مؤمنانو دم قيدا ده تنظيم هو سينة قلو ساتا ملگرو تا يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو اذا قيل لكم كلا شويل جتاسو تا تفسروا فراختیاؤں کئیں فی المجالے سے و مجالے سو کئیں فاصحو نو فراسیاو کئی زیب ریک دئی یاقصہ اللہ لکم فراسیا براولی اللہ تاسو لراو ویزا قیلن تودو آکلا شویلی چی زی فن تودو نو زی یرفع اللہ الذین آو قورت بکی اللہ کسان آمنو چی مومنانی ملکم نستا سناو والذین آو کسان اوتو العلم آو چیور کریں سیروتا علم آو پویا پا قرآن درجاتو درجی تفسیر قرطبی مانکی علم دا قرآن والذین آو کسان اوتو العلم آو چیور کریں سیروتا علم دا قرآن درجاتو درجی واللہ اللہ پاکر بما پابانی تعملون چکوئی تاسو خبیرو خبردار دیں درے ما قیدہ تنظیم ہو جماعت لگی تنظیم لانو صدقے ہو سی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اذا ناجیتم الرسولاو کلا چی جرگ کوئی تاسو پیغمبر علیہ السلام سرا یا امیر سرا فقدمو الاولاد کئی بین دین جواکم مکی نجر کی تاسو ناو صدقا خیراتو جنب یاد مال ذالکاو خیر لکم داغل تاسو ناو و اطهر او پاکوالین دزلاؤن فا ایلم تجیدو پس کچرین نمن تلتانسو صدقر سرنی دمال فا این اللہ بیادا نفس صدق پیس کا جیسا پا مرد تلوام فا این اللہ پس میشا کا اللہ پاکو غفور الرحیم اخن کے محروبان میں آج پاکتم آیا یہ رہ گئی تانسو انتو قدیمو چه مخیو لے گئی بین دین جواکم مخی رجر کی تانسو ناو صدقانتو صدقیں فا اظلم تفعلو پس کلا چنکو تانسو انفاق و تاب اللہ علیکم آمیر بانی کرد اللہ علیکم پتاس باننی فاقیم صلاتاو پابندی کوئی دمونزاو واتو زکاتاو اور کئی زکاتاو واتیعو اللہ او تابناری کوئی دا اللہ ورسولاو اور پیمبر دا اللہ واللہ اللہ پاکی خبیر خبردان بما پابندی تعملون کی کوئی تانسو او درین ذلی زجرو منافق تا علم ترا این گونتا الالذین ها کسانو تا تولو چونین القومنا قوم تا وزیب اللہ علیم کیون اپکڑی اللہ پا غیبانی ما هم منکم ندی دین ساسونا ساس فاقیدا ولا منهم اندی دین کافرانونا ویالبونا او قسمون اقرینین على الكذب ودروغ ماني وهم يعلمون آده پوئي آده الله تير کره ده الله لهم ده لراو ده منافقانون عذاب انسه ده لراو عذاب ساقتا انام يكن ده سا آباد ده ما كان يعملون آشنه کولاو اتحادو نیولے دیں آئے ماناو ما قسم ناقل جنت اندال فسد نبنس دیر سبیل اللہ دلار را اللہ ناو فلہم پسرین دیل راو عذاب موین عذاب رسوا کون کے لن تونیانو ما چلی ما فیدور نکی دیتا اموال امالو نادرین ولا اولادو ما ان اولاد نہیں من اللہ تازاب دا اللہ ناو شیعن زربران اولائی کنا کسان اصحاب النار جانم یعنی هم فیا خالدون دیما پنی کمی شوی یوم آیا کاؤنا زو یا باسوم اللہ کی پورت مکی دیلن اللہ جمعا تولاو فیا لفون لہو نو قسمنا بغیلی اللہ تاو کما یا لفون لہو لگا سنگا چی قسمنا بغیلی لکم تا سن راو ویا سبونا کمان کئی دی انام یکن دی علا سے پس دن باننی اللہ خبردار انام بے سکنے چی وملکان زیبون ہم دینی در جنو استحوازاو سور شیرے غالب شیرے علیہم شیطانو و دیبان شیطان فانساو مو نو ارکڑی دید دیناو ذکر اللہ ارکڑی دید دیناو ذکر اللہ کتاب داللہ اولائی کنا کسان حضب شیطان لادل شیطان ناو علا خبردان ان حضب شیطانی بیشک اندل دا شیطان هم الخاسرون هم دینی توانیانو ان اللذین بیشک آکسان یخادون اللہ چی خلاف قیدی دا اللہ و رسول و عدد پیمبر دا اللہ اولائی کن آکسان پی الازلین فازلیلانو کی بین بشارتو کتب اللہ مکرر قیدی اللہ لاغلی بننا خامخا ضروری کم بزاو لاغلی بننا انا خامخا ضروری کم بزاو ورسولی ازما پیغمبران ان اللہ یقین ان اللہ قوی و عزیز مضبوط تے غالب دے لا تجدو نبا ممتاو قامن یقوم یومنون باللہی ایمان اوڑی پا اللہ والیوم الاخر آپ اور از آخران تا یوان دونا من با قیدیں منع چاسرا حد اللہ چی خلاف کئی دا اللہ لا تجدو نبا ممتا قوما یا قوما یومنون باللہ ایمان اوڑی پا اللہ والیوم الاخرہ پر داخلہ تار یوان دونا چمین مکئی نئی منع چاسر حاد اللہ چی خلاف کئی دا اللہ و رسولہ اور پیمبر دا اللہ و لو کانو آباؤم اگر کئی پلان اندر رئی او ابناؤم یا زامن در رئی او اخواناؤم یا رونا در رئی او عشیرتاؤم یا تبرد رئی اولائی کنا کزان کتبا مضبوط کرے دے اللہ فی قلوبهم الایمان فضلن دے کی ایمان آو وایدہم آو مضبوط کرے دے دے در آو بروح من ہو فمربانی سرا روح مربانی قرآن من ہو دتر اقبلنا ویدخل و مداخل کری دے دے در آو او داخل مکی دین دا لراؤ جنت ما غنو داؤ تجری چران بیمتا تیل انارو لانے دونو داغین نهروناو خالدی نبی آمین شبی پنے کے رضی اللہ عنہم رضا بوی اللہ دا دیناو ورزو عنہ او دیبا رضی وی دا اللہ ناو اولائی کنا کزان حضب اللہ ڈالا دا اللہ ناو علا خبردار انہ از اللہ بیشکا ڈالا دا اللہ ام المبدعون ام دیری کامیابا یہ پینزمنٹ تفریق ہو نبیا سبق ہو